Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 9 ο μήνας, ο Απρίλιος του 2021, μιας εβδομάδας με πλούσια, ξανά, άλλη μια φορά, επικαιρότητα. Σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά. Υπόσχομαι πολύ καιρό τώρα μια μουσική εκπομπή και ελπίζω πως σήμερα θα το καταφέρω. Όχι γιατί τελειώσαν οι ειδήσεις, προς Θεού μην νομίζετε, αλλά γιατί καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι ίσως κι εγώ κι εσείς χρειαζόμαστε όλοι λίγο χαλάρωση. Όχι ότι δεν θα πούμε τίποτα, αλλά θα είναι λιγότερα τα λόγια και περισσότερες οι μουσικές ελληνικής εγχώριας εσοδείας για σήμερα, με ένα νήμα να τη συνδέει. Ας πω ότι θα περιγράφουν αυτά εδώ που ζούμε, που ζήσαμε, το παρόν, το παρελθόν μας. Θα προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα «Τι ζούμε?». Ήταν μια εβδομάδα που ξεκίνησε με Άδωνη Γεωργιάδη και την εγχείρηση αυτή την περίφημη στο ΚΑΤ που ξεσήκωσε θύελα διαμαρτυριών δικαίως, που είχε Λίνα Μενδώνη που ήθελε να βάλει το όνομά της στην Ακρόπολη, είχε Τσιόδρα που διαφωνεί με το άνοιγμα των σχολείων αλλά δεν του δίνει κανείς σημασία, Φουρθιώτη βεβαίως που πάντα παίζει τις τελευταίες μέρες, δεν έχετε και παράπονο, γι' αυτό σας λέω μουσική καλύτερα για σήμερα. Καλή ακρόαση. Στο πανηγύρι του τρελού ποιος θα χορέψει, ποιος τη φωτιά θα ρίξει πρώτος στην καρδιά. Η γρία παγούδα ή μαριό που έχει τρέψει, με το βυζί της του χωριού μας τα παιδιά. Στο πανηγύρι του τρελού ποιος θα γελάσει, με τον παλιάτσο πολοπέμπτει και γελά, και με τον έμπορα που από ώρα έχει βραχνιάσει, να διαλαλεί όλου του κόσμου τα καλά. Στο πανηγύρι του τρελού ποιος θα δακρύσει, με το ρακέμπι το Γιάννη το Μπεκρή, που του έχει ο χάρος το σημάδι του αφήσει, όταν του πήρε μια αγάπη του μικρή. Στο πανηγύρι του τρελού μιλούν οι πέτρες, σύννεφα κλαίνε κι ο βοριάς με τον νότια, βγάζουνε βένι από πύρινες φαρέτρες και κόσμους χτίζουνε ματσάλι και φωτιά. Στο πανηγύρι του τρελού κάποιο προφήτη μου είπα πως κάτω στο ποτάμι θα το βρω, θα παλικάρει για να βαπτίζει μες στην Κίτη, που θα πεθάνουν κάποια μέρα στο σταυρό. Στο πανηγύρι του τρελού δεν είμαι μόνος, πόρτες ξεχύνονται στο νου μου οι λαοί, και στην καρδιά μου σμίγει ο τόπος και ο χρόνος, να γεννηθούν και να πεθάνουν οι θεοί. Υπάρχει που λέτε σήμερα μία συγκλονιστική είδηση για μένα. Μία είδηση αυτή που έρχεται από τον Ερυθρό Σταυρό, με το περιστατικό του ανθρώπου που κάποιος άλλος, επειδή τον ενοχλούσε ο θόρυβος, πήγε και του τράβηξε τον αναπνευστήρα, την πρίζα, το σωλήνα κλπ. Είναι ακριβώς αυτή η χώρα. Δεν μιλώ μόνο για το αστυνομικό κομμάτι, φαντάζομαι ότι αυτά θα διερευνηθούν. Δεν με νοιάζει αν είχε ψυχικά προβλήματα ο άλλος ο δράστης, αν ήταν Έλληνας ή Αλβανός, δεν με νοιάζει τίποτα από αυτά. Με νοιάζει το γεγονός ότι ζει σε μια χώρα που πεθαίνουν άνθρωποι και με αυτό τον τρόπο. Είσαι στη χώρα που μπορεί κάποιος κυριολεκτικά και μεταφορικά να έρθει να σου τραβήξει τον αναπνευστήρα και να σε στείλει στον άλλο κόσμο. Σε αυτή τη χώρα, σε αυτή της χώρας τα δημόσια νοσοκομεία γίνονται αυτά, την ώρα που ο πρωθυπουργός της λέει ότι όποιος θέλει μεθ την έχει, υπάρχει μόνο μία μικρή αναμονή. Και βγαίνουν οι γιατροί εχθές, 113 διασωληνωμένοι εκτός μεθ στην Αττική, οι 82 από αυτούς είναι πάσχοντες από κορονοϊό, οι 37 από αυτούς περιμένουν τουλάχιστον 3 μέρες για να μπουν σε εντατική. Ναι, αν ο άνθρωπος που του τράβηξαν τον αναπνευστήρα ήταν μέσα σε εντατική, δεν θα είχε πεθάνει αυτό. Και μάλιστα λένε οι γιατροί ότι τις τελευταίες ημέρες πήγαινε και καλύτερα. Είναι μια συγκλονιστική είδηση για δύο ανθρώπους που πάσχουν από κορονοϊό, είναι δίπλα-δίπλα στα κρεβάτια του κορονοϊού σε αυτήν εδώ τη χώρα και ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Ειλικρινά, δεν ξέρω πόσο βαθιά μπορεί να σε αγγίξει αυτή η είδηση. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Για το πού και το πώς μπορεί σε αυτή τη χώρα να σε βρουν του κάτω κόσμου τα πουλιά. Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες μες στα μαλάματα μια νύφη ξαγρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες κι είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά. Πικρά μες στο κοχύλι κρύβα της θαλάσσας στα μάγια στο βοριά. Θα σβήσει κάποτε στο σνίτι το κατήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κατήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια με φως και νύχτα σου και του μια φορεσιά. Άνθρωποι τρίζουν και αγωνίζουν τα σαγόνια, πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά. Πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά. Στη χώρα που μπορεί να σου τραβήξει κάποιος τον αναπνευστήρα μέσα στο νοσοκομείο, σε αυτή τη χώρα ο Πρωθυπουργός δηλώνει δεν υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται μεθ και δεν βρίσκουν. Σε αυτή τη χώρα εσύ ασχολείσαι με... σε κάνουν να ασχολείσαι. Όχι ότι δεν είναι θέμα, αλλά πρόσεξε, η υπόθεση Φουρθιώτη και οι υποθέσεις όλων αυτών των πραγμάτων που ζούμε, που σε κάνουν να ρωτάς συνέχεια τι ζούμε ρε παιδί μου, και έρχεται κάποια στιγμή ένα τέτοιο περιστατικό να κουνήσει λίγο, να σε βγάλει, να σε ξεβολέψει και να πεις μπορεί να πεθάνω και έτσι σε αυτή τη χώρα, μπορεί όντας έξω από την εντατική να πέσω ακόμα και θύμα εγκληματικής ενέργειας μέσα στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα αυτή η είδηση μου φαίνεται πραγματικά συγκλονιστική. Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, μωρό μου. Γίνομαι αστείος. Για την κανονικότητα. Για την κανονικότητα θέλω να σας μιλήσω, αυτής εδώ της χώρας. Για την κανονικότητα που υποτίθεται ότι με την αριστεία της παρούσας κυβέρνησης, των στελεχών της, των καλύτερων βιογραφικών της χώρας που βάλθηκαν να μας κυβερνήσουν, θα επέστρεφε και θα ήμασταν σε μια ροή της ζωής μας πιο, πώς να το πω, χωρίς αναταράξεις. Και ενώ έχεις την μεγάλη αναταράξη του κορονοϊού, έχεις κάθε μέρα και από μία που να πάρει και άλλη ταραχή να πάρεις, από τη Μενδώνη που βάζει το όνομά της στην Ακρόπολη και ακόμα μιλάει για fake news, τολμά και μιλά ακόμα για fake news, ενώ είναι το χαρτί με την υπογραφή της από κάτω, από τον Άδωνη που έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα για να σε ταράξει, από την υπόθεση με τα self-test και όλο αυτό που πρόκειται να ζήσουμε από εβδομάδα, από την ιστορία με το άνοιγμα των σχολείων και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι επιστήμονες που υποτίθεται, ειδικά οι άριστοι, θα έβαζαν μπροστά τους επιστήμονες, σαν ένα κακό όνειρο που να πάρει ευχή, που γυρνάς από εδώ, γυρνάς από εκεί, πηγαίνεις από πάνω, πηγαίνεις από κάτω από το μαξιλάρι και τελικά όλο και κάτι έχει κάτω από το μαξιλάρι να σε παιδεύει και να σε τρομάζει. Κάτω από το μαξιλάρι είναι ένα βαθύ πηγαδί που μέσα κάτι πουν οι ψυχές που σ' αγαπούν. Παλεύουν κάθε βράδυ με τα κιούνια στο σκοτάδι να φτάσουν στα ψηλά τα ιστομακαραγιά. Να σου μιλάν στον ύπνο, να σε μπάζουνε σε κήπο. Τα σκάρτα που έχεις πράξει κι μα φαρμά καιρό να σου δίνουν φυλακό. Καϊμαλή από μετάξι που έχουν μέσα του φυλάξει, αχύρω απ' τη γη που έχει μείνει απαντική. Έρχονται και σε μένα πρόσωπα λησμονημένα, άδεια και χλώμα από πριν κι από μετά. Μου κρατάνε το χέρι στο ταξίδι στο καρτέρι, στον ύπνο το βαθύ είναι λίγη, είναι πολύ. Μέσα στο πηγάδι κάτω από το μαξιλάρι ρίχνονται οι ψυχές, φίλε μου τώρα λες. Να σας πω δύο ειδήσεις από την Κρήτη. Σήμερα κατεβαίνει στο νησί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κώστας Κρέκας. Κατεβαίνει για να κατευνάσει τις αντιδράσεις που έχουν ξεκινήσει στο νησί και σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά ειδικά στην Κρήτη, για το θέμα με τους δασικούς χάρτες. Διότι ξέρετε, τώρα μέσα στην πανδημία, τώρα έπρεπε να έρθουν και οι δασικοί χάρτες και σύλλαθοι βεβαίως, με χιλιάδες λάθη και με προκλητικές περιπτώσεις λαθών που λες εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ξέρετε, η χώρα σαφώς χρειάζεται δασικούς χάρτες, αλλά δεν χρειάζεται δασικούς χάρτες που να επικυρώνουν τις καταπατήσεις και στην ουσία να δίνουν συγχωροχάρτη στις καταπατήσεις. Και βεβαίως έχουν βγει στα κάγκελα οι πάντες, επίσης για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα σε όλη τη χώρα, όπου οι ονομαζόμενες ως δασικές εκτάσεις, με τους δασικούς χάρτες, που μπορεί να είναι και το δικό σου το οικόπεδο στο τέλος, γιατί γίνονται και τέτοια πράγματα, κυρίως τέτοια πράγματα, τελικά καταλήγουν από δασικές εκτάσεις να είναι στο χάρτη της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και να τις βλέπεις ως υποψήφιες για επενδύσεις αιωλικών, φωτοβολταϊκών κλπ. Ναι, σας λέω για τέτοια μπίζνα, όσο εσύ είσαι μέσα φοβισμένος με τον κορονοϊό. Λοιπόν, σήμερα στην Κρήτη τον υποδέχονται με διαδηλώσεις, με καταλήψεις οι αγρότες και θα έχει ενδιαφέρον ενδεχομένως τη Δευτέρα να σας έχω ρεπορτάζ για το τι ακριβώς θα έχει συμβεί μέχρι την Κυριακή, γιατί θα είναι σήμερα Παρασκευή στα Χανιά, το Σάββατο στο Ρέθυμνο και την Κυριακή στο Ηράκλειο. Και σε κάθε έναν από αυτούς τους σταθμούς θα βρει μπόλικες αντιδράσεις. Κρατήστε και άλλη μια είδηση από την Μεγαλόνησο. Η Μονή Γουβερνέτου στα Χανιά, που και μόνο που ακούτε Χανιά θα πρέπει να πηγαίνει το μυαλό σας στην οικογένεια Μητσοτάκη και στις πολύ καλές σχέσεις που έχει με τα μοναστήρια στην περιοχή, πήγε και έχτισε έναν τοίχο πάνω σε ένα δρόμο, δεξιά και αριστερά του δρόμου, και ετοιμάζεται να βάλει πόρτα και να κόψει μια τεράστια περιοχή όπου θεωρεί ότι είναι ιδιοκτησία της. Και ξαφνικά, ενώ εσείς ήσασταν μέσα, ενώ Δεν επιτρεπόταν να βγεις να πας να κάνεις τη βόλτα σου με αυτοκίνητο κλπ. Είναι λίγο πιο απομακρυσμένα, μιλώ για το ακροτήρι των Χανίων. Όταν μας άφησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πήγανε κάποιοι άνθρωποι να περπατήσουν εκεί, να κάνουν τη βόλτα τους και ξαφνικά βλέπουν να ετοιμάζεται να μπει μια πόρτα από τους καλόγερους και να κλείσουν μια τεράστια περιοχή και να φτιάξουν περίπου ένα Άγιο Όρος και στα Χανιά, με τις ευλογίες του Δεσπότη, με τις ευλογίες ενδεχομένως και τις πολιτικές της οικογένειας στα Χανιά. Σας λέω, είτε είναι δασικοί χάρτες, είτε είναι περιβάλλον, είτε είναι ο παπάς, ο μοναχός, ο καθένας όπου μπορεί λιγάκι να ασελγήσει εις βάρος μας και εις βάρος της φύσης, το κάνει. Αφήστε που οι μοναχοί έχουν και καιρό να ασελγήσουν. Το κορμί πλαγιάζει στο χώμα, το κορμί πλαγιάζει στο χώμα και τα βουνά χαράζονται, σηκώνει στο δεξί να κόνα και τα νερά ταράζονται. Παλικαρού, παλικαρού, παλικαρού. Παλικαρού, παλικαρού, παλικαρού, στην απαλάμη του Θεού. Η κεφαλή στον άφο γέρνει σαν το κρυφό μυστήριο. Η μια σου χέρα βράχια σπέρνει στη μάνη στο μαρτύριο. Παλικαρού, παλικαρού, στην απαλάμη του Θεού. Αχόρταγο βάθη πηγαδι ανοίγεται στα κύθυρα και στέλνει μήνυμα το βράδυ της ξάγρυπνης στη Μύθυμνα. Τα γυμνά σου πόδια στην Κρήτη, τα γυμνά σου πόδια στην Κρήτη ακούμπησαν το φοίνικα, κατέβηκα απ' το ψιλορίτι, σε φίλησα και γίνηκα παλικάρου, παλικάρου, παλικάρου. Ε, παλικάρου. Παλικάρου, παλικάρου, παλικάρου. Στην απαλάμη του Θεού. Κι έτσι, κι έτσι εκεί που νόμιζες ότι με την πανδημία, ρε παιδί μου, μπορεί να δινόταν και μια αφορμή να γίνουμε λίγο καλύτεροι, εσύ εκεί ξανά ως χώρα παραμένεις και παραπέεις πάντα στον ίδιο παρανομαστή. Με αυτό πάμε μέχρι το διάλειμμα και έρχομαι ξανά. Στον ίδιο παρανομαστή κι εγώ πήγα με σένα. Τη λύση ψάχνω τη σωστή στα καθιερωμένα. Τη λύση ψάχνω τη σωστή στα καθιερωμένα. Στον ίδιο παρανομαστή κι εγώ πήγα με σένα. Χωρίς τηλέγραφο και φως η επικοινωνία. Εγώ σε σκέπτω με αλλιώς κι αλλιώς η κοινωνία. Εγώ σε σκέπτω με αλλιώς κι αλλιώς η κοινωνία. Χωρίς τηλέγραφο και φως η επικοινωνία. Ανθρώπινα ρετάλια με άγχη και με απειλές, βρισκές και παρακάλια. Με άγχη και με απειλές, βρισκές και παρακάλια. Και καταντήσα με πουλές ανθρώπινα ρετάλια. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed cream, be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είναι Παρασκευή 9 Απριλίου. Στο τέλος της εβδομάδας, τον πρώτο λόγο σήμερα έχει η μουσική. Όχι ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις, μην νομίζετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Απλά έχω την αίσθηση ότι που και που χρειάζεται να τις δίνουμε τον πρώτο λόγο. Καμιά φορά τα τραγούδια λένε πιο πολλά από αυτά που λένε τα λόγια μας, και με κοινό παρανομαστή την περιγραφή αυτού εδώ που ζούμε, αυτήν εδώ την περίοδο, την περίσταση σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω. Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω. Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα. Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα. Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία. Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία. Το όνομά μου είναι Παύλος. Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν οικοκυρέοι και μπάτσι μαζί. Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου άμα θέλεις, τα θυμάμαι στον δρόμο. Τι λες στα πάρκα, στις πλατείες και στα στέκια οι αλήτες, και την αλλάζουνε εκείνοι που μοιράζουνε τρόμο. Είμαι εγώ που με δικάσανε δημοσιογράφικος για την μπάλα, ένα μπουκάλιπος που βάλαγα κάτι. Μας ό,τι αν θέλουν το όνομά μου θα το γράφουν οι τύχοι. Θα είμαι εκεί όσο χρειαστεί για να μην κλείσουνε μάτι. Έχει ένα σύνθημα, τραγούδι, έπνευση σε γραφιτάδες. Έχει ένα δάκρυ μιας μάνας του αδερφού μου το πιώμα. Έχει ένα εξώφυλλο να κοίτωμα από κόλο φυλάδες. Έχει ένα λίπασμα να βγάλει λουλούδια το χώμα. Αν με ρωτούσες τι θα ήθελα στα αλήθεια να γίνω και πού θα δούσταρα να βρίσκομαι ετούτη την ώρα, θα θέλα σε μια παραλία με τους φίλους να πίνω και να φιλεί στον άνθρωπό μου να χαρίζω με φόρα. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Δεν είμαι αντίθετη. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου. Σας έλεγα εχθές για τη διαδικασία των self-test ότι όσοι θα έχουν θετικό τεστ, αυτό που θα κάνουν στο σπίτι, εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά κυρίως, τα παιδιά του λυκείου που θα κληθούν από τη Δευτέρα να πάνε σχολείο και οι καθηγητές τους φυσικά, όσοι λοιπόν θα έχουν θετικό τεστ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, θα πηγαίνουν, υπάρχουν λέει σημεία όπου μπορείς να πας να κάνεις δωρεάν επανεξέταση. Και όταν κοιτάς αυτή τη λίστα, το 90% των σημείων αυτών είναι στρατόπεδα. Λοιπόν, έλεγα χθες ότι αυτό μου φαίνεται παράλογο και πήρα ένα από τα μηνύματά σας του φίλου του Γιώργου, δεν ξέρω αν θέλει να πει το επώνυμό του, αλλά εν πάση περιπτώσει, είπα για τη δική μου τη γειτονιά, εκεί που μένω εγώ, που βλέπω τη λίστα, που είναι να πας σε app, σχολή εφέδρων αξιωματικών πεζικού. και μου περιγράφει μια κατάσταση, ότι έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό γίνονται rapid test εκεί, ότι έχουν χωθεί φαντάροι οι οποίοι συνήθως δεν έχουν, κάνουν τους νοσηλευτές οι φαντάροι που δεν έχουν καμία σχέση με την νοσηλευτική, ότι ο μοναδικός γιατρός που υπάρχει στην ΣΕΑΠ, μόνιμος γιατρός, είναι οδοντίατρος. Εντάξει, οδοντίατρος δεν μπορεί να σου κάνει το τεστ, ενδεχομένως και να μπορεί, αλλά δεν είναι η πιο εξειδικευμένη περίπτωση. Αυτό προσπαθώ να πω και προσπαθούσα να πω και χθες, ότι δεν είναι το φυσιολογικό για μια τέτοια διαδικασία να πηγαίνεις στο στρατόπεδο για να κάνεις το επιβεβαιωτικό τεστ. Θα περίμενα να πας σε μια δομή υγείας. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν και προφανώς παίρνουν τις εντολές και λοιπά. Η αίσθηση, δεν ξέρω, εγώ αν είχα το παιδί μου φαντάρο, ας πούμε, και τώρα ξαφνικά έλεγα ότι όλα τα κρούσματα, όλα τα θετικά κρούσματα της περιοχής μου θα πηγαίνουν εκεί και θα είναι κάποιος στην πύλη να τους ανοίγει, περάστε, ορίστε, πηγαίνετε να εξεταστείτε και λοιπά, αφού είστε θετικοί. Εγώ θα έλεγα ότι θα ανησυχούσα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Λυκητηθήκανε αρνιά, κάνουν πως μπεμπενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Σταρματά, σταρματά τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα πια δεν μασώνει. Τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι είχα πια να πω το είπα και γαμώ του όζοντο στην τρύπα. Κακίτηθηκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Κακίτηθηκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Στάρματα, στάρματα τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Σπάρματα, σπάρματα, τίποτα, τίποτα πια δεν μασώνει. Τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όζοντο στην τρύπα. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όζοντο στην τρύπα. Τώρα θα μου πεις βέβαια, μου λες για τους φαντάρους που δεν είναι και ο πλέον εξειδικευμένος φορέας, θεσμός, ο στρατός, να σου κάνει το self-test, το δεύτερο, το rapid test, για να δει αν έχεις κορονοϊό. Εδώ η εταιρεία που πήρε τη μεγαλύτερη δουλειά για να φέρει τα self-test στην Ελλάδα. Είναι μια εταιρεία ανθρώπων που έχουν μέχρι σήμερα καφέ στο Κολωνάκι, στη Μύκονο, που έχουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ και που δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο αυτό. Για την SwissMed ο λόγος, έχω την εντύπωση ότι η πρώτη φορά που ακούσατε για το ότι εδώ κάτι συμβαίνει περίεργο με αυτή την εταιρεία ήταν εδώ από τις πίσω σελίδες. Ωστόσο το ρεπορτάζ της Ελένης Τριανταφύλου, σας είπα χθες και για το ρεπορτάζ του συναδέλφου μου του Κώστα του Ζαφυρόπουλου στην Εφημερίδα των Συντακτών, δείτε και το ρεπορτάζ της Ελίζας Τριανταφύλου στο Inside Story, θα πάθετε πλάκα πραγματικά για το ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, για το πως μια εταιρεία τελικά πήρε δουλειές όχι 10 αλλά 20 εκατομμυρίων μέσα σε 6 μήνες ζωής, για το πως κατέληξαν από τα καφέ του Κολωνακίου και της Μυκόνου τελικώς να ασχολούνται με τα ιατρικά που θα προμηθεύσουν όλη τη χώρα και για το πόσα χρωστάει η συνδεδεμένη με αυτούς επιχείρηση στο ελληνικό δημόσιο. Περίπου το 1 τρίτο από τα 20 εκατομμύρια. 6,9 εκατομμύρια είναι το ποσό που έχει βγάλει η ΑΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως χρωστούμενο από μία εκ των συνδεδεμένων εταιριών, σε ένα πολυδέδαλο σύστημα εταιριών. Μη σας πω περισσότερα, μπείτε να ρίξετε μια ματιά στο ρεπορτάζ της Τριανταφύλου και θα δείτε πράγματα και θάματα για αυτά εδώ ακριβώς που ζούμε. Αλλά ξέρετε, άμα είναι ρε παιδί μου να έχεις τις κατάλληλες γνωριμίες, τότε μπορεί και η ζωή να σου ρίξει μια ζαριά καλή. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Πέρε και καμιά νεξάρε, φτάνουν πια ντόρπια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Πέρε και καμιά νεξάρες, φτάνουν πια ντόρπια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Λαβώ μάτια, η αγάπη μου φωτιά, που να πω τα βασανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Που να πω τα βασανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Γιατί θέλεις να πονώ, έφτασε η ψυχή στο στόμα, με ένα σώδιο ακόμα απ' τον κόσμο θα χαθώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα, με ένα σώδιο ακόμα απ' τον κόσμο θα χαθώ. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή.

Ο επίτροπος ζητά την εσχάτη των ποινών, μα επεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα, την ερωτεύτηκα μπαμπά, του λέει μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της ασκιά εξαφανίστηκε, σε κολυμπήθρα εθνική ξαναβαφτίστηκε. Από τότε κολυμπάει στα πλούτη μέσα, η Μαρία είναι τώρα ναυαρχέσα. Έχουν δίκιο τη ζωή οι βετεράνοι, στο Λουσέρνη άμα θέλει το φουστάνι. Έχουν δίκιο όταν λένε οι παλιοί, στο Λουσέρνη άμα θέλει. Λέει ο εγγλέσικος τυρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα. Η είδηση με την οποία θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για αυτή την εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης και με τις απειλές εις βάρος δημοσιογράφων, εις βάρος των ανθρώπων που τιμούν την δουλειά αυτή, τη δημοσιογραφία. Θα μου πει σιγά το καινούριο και δεν θα έχεις και άδικο, γιατί αυτά υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Και εν πάση περιπτώσει κάθε δουλειά και κάθε δράση που αναλαμβάνεις έχει και ένα τίμημα. Αλλά τώρα το πράγμα έχει αναβαθμιστεί λιγάκι και πέρασε από τις απειλές εις βάρος των δημοσιογράφων, πέρασε στις απειλές εις βάρος των αναγνωστών των μέσων στα οποία γράφουν οι δημοσιογράφοι. Φυσικά μιλώ για το Press Project και όλα αυτά που ίσως κάτι να έχει πάρει το αυτί σας τις τελευταίες ημέρες, και όχι μόνο μέσω του Press Project, και στην εφημερίδα των συντακτών και σε κάποια άλλα μέσα θα δείτε αντίστοιχες αναφορές, με κάτι θρασίδηλα αντράκια τα οποία δημοσιεύουν, λέει, τις διευθύνσεις ανθρώπων της δημοσιογραφίας και απειλούν και τους αναγνώστες των μέσων. Ξέρετε, υπάρχει ένα τραγουδάκι στην ελληνική δισκογραφία που είναι «Ταμάμ», σας λέω, για σας, καθηκάκια. Ήταν ένας βαρύ μάγκας ρεμπέτης και αλάνι, που είχε μαχαίρι δίκοπο και σκούφια από τη μάνη. Χόρευε ζεϊμπέκι κόκκι γίθαρης βουγκούσε, και έφτυνε το ταμπάκο του σ' όποιον περιφρονούσε. Είχε 30 γκόμενες για κάθε μέρα μία, καθόταν μόνο αν έπιανε ο μήνας 31. Έξω από το σπίτι του έκαναν ουρά οι χωροφυλάκοι, να πουν την καλημέρα τους να ψάξουν για μαυράκι. Αλλιώτικο μια αναποφράδα μέρα, εκεί που αυτοκρατόρευε και του κάναν αέρα, ένας παππούτης γέροντας, ένας παραλυμένος, να σέρνει το κουφάρι του που ήταν αναγκασμένος. Ένας παππούτης γέροντας, ένας παραλυμένος, να σέρνει το κουφάρι του που ήταν αναγκασμένος, τον πλησιάζει και σταυτή σκύβη του ψιθυρίζει, για μαντέψες κατώ μαγκά ο κόλος μου τη μυρίζει.